ethnic band tetete ewol se pele pele nyana malu ape manyaka Pele, mi ama baba e, ne iambia e, mi ama baba e, ne iambia, e iya mona tumie, mi ama baba, mona iselende ne wanyolo, tete mwe wali seno pele pele. Tete mwe wali seno pele pele. Mambo maloba e, manyaka e. Mambo maloba e, manyaka e. Wongele jaye, loba yuwele. Wongele jaye, loba yuwele. Mona ingele mbae, ni wanyolo. Tete mwe wali seno pele pele. Tete mwe wali seno pele pele. Tete mwe wali seno pele pele. Tete mwe wali seno pele pele. Tete mwe wali seno pele pele.